dosta varır, dosta ben dolur. Kimi dosta varır, dosta ben dolur. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi tövbe eder, esfiya olur. Kimi tövbe eder, esfiya olur. Kimi inat eder, eşkıya gider. Kimi inat eder, eşkıya gider. Kimi gülistanda gonca gül olur Allah'ım. Kimi gülistanda gonca gül olur. Kimi gonca güle har olur gider Allah Allah. Kimi gonca güle gider. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır. Kimi yaklaşır da kör olur gider Allah Allah. Kimi yaklaşır da kör olur gider. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi inat eder, eşkıya gider. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim. aşka düşen pervane. Cemalini görsem diye, cemalini görsem diye, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Gözyaşlarım durmaz taşar, gözyaşlarım durmaz taşar, seller gibi çağlar coşar, seller gibi çağlar coşar, musulat muslat ümid ile yaşar, aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Çok kıymetli izleyicilerimiz, değerli Berat FM dinleyicileri, Berat TV izleyicileri, yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif ayının 6. akşamındayız. Nasip olursa 6. iftarımızı yapacağız. Bu akşam yine çok kıymetli bir konuğum var. Öyle ümit ediyorum ki sizin de çok işinize yarayacak, çok uğraştığınız bir meseleyi konuşacağız. Nefis terbiyesi. Konuğumuzu bekletmeyelim, bir hoş geldiniz diyelim. Değerli hocam hoş geldiniz. Sefa gördük sevgili dostum. Nasılsınız, iyi misiniz? Rabbim hamdolsun sağlığımız yerinde. Umuyorum sen de iyisin. Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Hocam kendinizden biraz bahsetseniz. Kerem Önder hocamız kimdir, neler yapar? Çok kısa kendinizi tanıtsanız öyle devam etse. Gerçi ekranlardan sizi tanıyanlar var ama Ramazan-ı Şerif vesilesiyle bizi belki ilk defa izleyenler vardır. Şimdi bir İslam davetçisiyim. Fahri olarak 22 yıldır vaaz veririm. En başlarda ev ev dolaşırken sonra Allahü Teala tabii tesirimizi arttırınca, sesimizi daha uzaklara duyurunca, kitle çok kalabalıklaşınca artık bir dernek haline dönüştük. Hala hizmetlerimiz devam ediyor. Her hafta derneğimizde hizmetimizi yapıyorduk ta ki pandemi süreci gelinceye kadar. Pandemi süreci gelince bu kanal bize kapılarını açtı. Madem orada sohbet veremiyorsun hocam, sen ücretsiz çalışan bir adamsın dediler. Bize kapılarını açtılar. Bu kanalın içinde vaazlarımızı, sohbetlerimizi vermeye devam ediyoruz elhamdülillah. Ne zamana kadar? Aşı yaygınlaşıncaya kadar devam edecek. Aşı yaygınlaştığı zaman tekrar mescidimize, ev sahibi olduğumuz mekana geri döneceğiz. Ve ücretsiz yaptığımız ilmi sohbetlerimizi devam ettireceğiz. Halkımıza hizmet yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ama bizde de evinizdeki gibi rahatsınız hocam. Deplasmanda hissediyor. Allah razı olsun. Bizi elinizden geldiği kadar bizi rahat ettirmeye çalışıyorsunuz ama her takımın bir kendi evi vardır. Evet. Biz de mescitlere aşık bir adam olduğumuz için kalbimiz mescitlere bağlı. Mescitleri çok seviyoruz. Dolayısıyla mescide gitmemiz, orada rahlide oturmamız, sizin bana sunduğunuz mekan birinci sınıf üst kalite, süper bir masa, harika bir sandalye, karşı tarafta kameralar, ısıtma, soğutma, her şey nizami, güzel ama mescit böyle değil. Mescitte yerde bir rahle var, Muhammed Aleyhisselam usulü, rahlede oturuyorum. Öfkelendiğim zaman ya da çok keyiflendiğimde rahleye vurabiliyorum. Hepsinden önemlisi karşımda yüzlerce genç var. Gözlerini açmış bir şekilde bana bakıyorlar. Sizin mekanınızda sadece kameraya bakabiliyorum. Evet. Oradaki tesirle o gençlerin bana baktığı andaki aldığım tesir, o etkileşim mümkün değil, bir olamaz. bir futbol maçını TV'den izlemekle stadyuma gitmek arasındaki fark gibi. Dolayısıyla dört gözle mescidimizin açılmasını bekliyoruz. Allah'ın izniyle yine siz bizim canlı yayınımızı vereceksiniz inşallah da. İnşallah. Orada başka oluyor sevgili kardeşim. Eyvallah. Hocam buradan şu konuya bağlayalım istiyorum. Nefisle nerede maç etmek gerekir, karşılaşmak gerekir diye başlayalım. Yani insanın evi neresidir nefisle karşı karşıya geldiğinde diye bir soru sorsam. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin lideri, imamı, dünyadaki Müslümanların %60'ının tabi olduğu bir imam. Nefs konusundan bahsederken mübarek diyor ki, nefsle mücadele gençlikte yapılmalıdır. Evet. Yaş 30'dan 40'tan sonra oldu mu nefsle mücadele çok daha zorlaşır. Çünkü artık kişinin kötü alışkanlıkları onun bir azası gibi haline gelir. Azası haline gelir. Nasıl şimdi pandemi sürecinde insanların büyük çoğunluğu evden dışarı çıkamıyor. Herkes evinde kilitlenmiş vaziyette. O cep telefonları, o laptoplar, o tabletler bizim birer azamız oldu artık. Bakmadan duramıyorsun. Çünkü alışkanlık haline geldi. Çok fazla bir işi yaptığın zaman o sana bir alışkanlık kazandırır. Nefsteki kötü alışkanlıklar da bunun gibidir. Eğer gençlikten itibaren bir hamle yapmazsan, bir düzeltmek için gayret göstermez, cihad etmezsen o kötü alışkanlıklar üstünde kalır ve 50 yaşına geldiğin halde hala sigarayı bırakamazsın. Hala uyuşturucuyu bırakamazsın. 60'a geldiğin halde hala zinayı bırakamazsın. Çünkü artık zina fiili yaşının son haddine gelmiş olmana rağmen senin üzerinde bir telefon gibi, bir el gibi, bir ayak gibi yapışmış vaziyette. Bundan kurtulabilmen için gençlikte bu hamleyi yapman gerekiyor. Bu çalışmayı yapman gerekiyor. Gençlikte, bu da Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür. Gençlikte nefse karşı mücadele, askerin çok kritik anda düşmana karşı hücum etmesi gibidir. Yaşlılıkta nefse karşı mücadele ise askerin kılıcını çekmeden dahi düşmana teslim olması gibidir. Gençlikte mücadele, yaşlılıkta mücadele. Bu yüzden bizim hizmet metodumuzda en evvel öncelik gençlerdir. Evet. Şu anda 15 yaş ile 50 yaş arası elhamdülillah bizi izliyor. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız incelemelerde bunu görüyoruz. 15-50. Bizim hedefimiz şu, 10 yaşa inmem lazım. Benim bu İslam ilimlerini alt tabakaya 10 yaşa indirebilmem gerekiyor. Neden çünkü hocam? Ben indiremezsem tabiat boşluk kabul etmez. Farklı mecralar bu çocukları daha 10 yaşından itibaren zehirlemeye başlayacaklar. Çizgi filmler en basit örneği. Çizgi film ne olur canım izlesin çocuk diyorsun. Video klipler. Ne olur canım yemeğini yedirirken açayım orada bir video televizyonda bir klip. Çocuk klibi izlerken daha fazla kaşık ağzına sokabilirim diyor. Video klip seyrettiriyor. Video klipte çıplak kızlar kafir eden sözlerin içinde serpiştirildiği şarkıları bu çocukların gözlerine, akıllarına ve kalplerine akıtıyorlar. Bu yavaş, zehri devamlı yavaş, akıtıyorlar. Yavaş. Zehir yavaş yavaş senin dediğin gibi zerk oluyor bu çocukların içine. Ve farkında olmadan kafir eden sözler bunların nazarında çok normal bir şekilde gelebiliyor. Kapansın camiler, açılsın meyhaneler. Bu bir şarkı sözü. Genç kardeşim de bu şarkı sözünü izliyor ve dinliyor. İhtiyar amcam da bu şarkı sözünü izliyor ve dinliyor. Bir Müslüman cami kapansın derse ne olur? Ama duymuyor hocam galiba. O melodiye kendisini kaptırmış. Sözlere bakmıyor. Ama Müslüman bir şeyi dinlerken muhakkak bunun içeriğine bakmak zorunda. Nasıl bir hocayı dinliyorsan içeriğine, anlattığı içeriğe bakmak zorundasın. Hadisler yoktur. Mezhepler yoktur. Alimleri boş ver. Kendi ameliyatını kendin yap. Kendi Kur'an'dan ayetteki hükmü kendin çıkart. İstediğin gibi yaşa deyip nasıl milleti zehirliyorlar? Bunu yapan hocaları nasıl inceliyorsun, araştırıyorsun? Ya benim peygamberimi reddediyor, hadisler yoktur demek. Muhammed Aleyhisselam konuşmasın. Kur'an'ı o tefsir etmesin demektir. Sen nasıl Muhammed Aleyhisselam'sız bir İslam ortaya koyarsın? Nasıl bunu ayırt edebiliyorsun? Bunu ayırt ettiğin gibi izlediğin haberi de ayırt etmen lazım. İzlediğin filmi de ayırt etmen, içeriğine bakman lazım. Dinlediğin şarkıyı da ayırt etmen, içeriğine bakman lazım. Dolayısıyla bu zehri ya onlar zehir olarak akıtacaklar bu çocuklarımıza ya da biz onlara din nedir? Sen neden dünyaya geldin? Allah'ın seni yaratmasındaki amaç ne? Senin ataların kimdir? Sana bu toprakları nasıl verdiler? Ya biz bu çocukları alacağız ya kafir bu çocukları alacak. Kafir bu çocukları alırsa kafire asker olur, 15 Temmuz'u yaparlar. Senin verdiğin vergilerle, aldıkları silahlarla seni vururlar. Evet. Biz bu çocukları alırsak tankın altına yatar, vatanı teslim etmemek için mücadele ederler. Fark budur. Eyvallah. Hocam nefisten bahsederken biraz da nasıl başa çıkabileceğimizin yollarıyla alakalı bize püf noktaları verebilirseniz. hani karşımızdaki rakibi neresinden avlamamız gerekir? Siz sporla da uğraşıyorsunuz bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Nefsin de böyle kırılma noktaları var mı hocam? Tabii sporla uğraştım. 5-6 sene tekvanda yaptım. Tabii sporda düşman görünen bir düşman. Tam karşında. Hamleleri belli, yapabileceği şeyler sınırlı. Evet. Bütün düşmanların, bütün rakiplerin sınırı var. Ama nefste bir sınır yok. Hududu yok, haddi yok. O bir kafir. Yaratılış itibariyle Allah-u Teala fıtraten Müslüman azalar verdi bize. Akıl gibi. Akıl yaratılış itibariyle Müslümandır. İtaat eder, dinler. Kalp gibi, vicdan gibi. Yaratılış itibariyle Müslümandır. Ruh gibi. Müslüman. Bunları bize verdi. Bunlarla beraber sınav etmek için iki tane düşman verdi. İkisi de çok büyük düşman. Biri dış düşman, şeytan. Biri iç düşman, nefs. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Nefsin yeri olarak İslam alimleri tam burayı söyler. İki kaşın ortası. Tam burası. Şimdi şeytan dışarıdaki düşman. Kur'an'ın deyimiyle aduvun mubin. O size apaçık bir düşmandır. O dışarıdaki düşman. Yapacağı şeyler belli. Zihniyeti belli, fikriyatı belli. Fakat bize bir şeyi zorla yaptıramaz. Bize bir şeyi zorla yaptırabilecek olan varlık iki şey vardır. Bir, içimizdeki o kuvvet, nefs, kafir olan nefs. İki, nefsine kul olmuş olan kötü arkadaşlar. Bu iki şey bizi alır bir yere götürür. Bu iki şey alır bizi bir yerlere götürür ve rezil eder. Bu iki şey bizi alır bankaya götürür ve faiz aldırır. Bu iki şey bizi alır kumarhaneye götürür, kumar oynatır. 30 yıllık hacısına da, hocasına da bunu yaptırabilir. Nefs, şeytandan 70 derece daha tehlikelidir der İslam alimleri. Neden? Çünkü içimizdeki düşman. Hani dışında Fransa senin düşmanın, dışında Almanya, Amerika senin düşmanın. Şeytan bunlar gibidir. Ama içteki düşman nedir? İşte FETÖ, işte DAEŞ, işte PKK. Bunlar içteki düşmandır. En evvel bunu temizlemen, bunu yola sokman gerekiyor. Hocam öldüremez miyiz ya bunu? Hayır. Öldüğün zaman zaten sen de ölmüş oluyorsun, sınav bitmiş oluyor. Hayatının sonuna kadar ecel vadesi, sana verilmiş olan bir ecel vadesi var. Bunun ne bir saat önüne geçebiliyoruz, ayetle sabittir. Ne bir saat öne alabiliyoruz. Dolayısıyla bu ecel vadesi gelinceye kadar bu nefsle mücadelemiz her daim sürecek. Her daim bu içimizde olacak. Asla öldüremeyeceğiz ama terbiye etme imkanımız var mı? Kesinlikle var. O zaman her daim güçlü olmamız gerekiyor. Kesinlikle haklısın. Asla teslim olmayacaksın. Şöyle bir kötü alışkanlığım var, bağımlılığım var. Hep buradan beni vuruyor, buradan beni eziyor, yeniyor. Dolayısıyla salla gitsin ya demeyeceksin. Ben Müslüman, bu zamana kadar böyle yaşadım. Bundan sonra da olmaz. Böyle gitsin demeyeceğiz. Hayır, nefes alıp veriyor musun? Aklın başında mı? Aklın başında. O zaman değerlendirmeni yapacaksın. Kim beni tuzağa düşürüyor? Nerede aşağı iniyorum? Nerede tuzağa düşüyorum? Kendini bir check edeceksin. Düzenlemeye alacaksın ve teslim olmayacaksın. Biz teslim olmayan bir milletiz. Evet. En zor şartlarda biz teslim olmadık. Kafir kapımıza kadar geldi. 7 düvel birleştiler Çanakkale'de. Dünyanın gördüğü en büyük donanmayı getirdiler. 7 farklı devlet birleşti ve bize saldırdılar. Teknolojik olarak bizden daha fazlalar. Asker sayısı olarak bizden daha fazlalar. Ama biz ev sahibiyiz. Ve bizim imanımız var, Allah'ımız var. Teslim olmadık, direneceğiz dedik. Son ferdimiz, son damla kanını dökünceye kadar direneceğiz dedik. Direndik, sonuç ne oldu? Allah sabredenlerle beraberdir. Eyvallah. Sabrettik ve kazandık elhamdülillah. Hocam tam burada bir izleyicimizin sorusu var. Müsaadenizle onu Elbet. Size yönelteyim. Daha önceden ulaştılar. Diyor ki ben kötü bir illete bulaştım ama ne olduğunu söylemiyor hocam. Nitekim derdi veren Allah illaki devasını da verir diyor. Kendisi bunu söylüyor ve devamında da bir türlü kurtulamıyorum. Sürekli her gece yatmadan önce işte bu günahı işliyorum, artık ne günah bilmiyoruz. Nefis beni kolları arasına almış, ben bundan kurtulamıyorum hocam diyor. Her sabah kalktığımda tekrardan o tövbe etmemiş, o namaz kılmamış, o dua etmemiş kişiliğe bürünüyorum diyor. Şimdi bu kardeşimin işlediği günah iki olabilir. Bir, sosyal medya üzerinde çıplaklık çok fazla revaçta. Kim ne kadar bedenini teşhir ederse yahut da teşhir edecek bir bedeni yoksa, ne kadar fazla küfrederse, argo konuşursa onun o kadar fazla takipçisi oluyor. Bu kardeşimin düşeceği iki tane tuzak var. Bir, ya açık resimli olan karşı cinse, bayanlara kaptırmış kendisini. Bunlara bakıyor. Bunlara bağımlı hale gelmiş. Göz zinası öyle bir alışkanlık ki terk etmek, bırakmak çok zor. Çünkü kişi buna küçük günah gözüyle bakıyor. Halbuki İslamiyet'te küçük günahları istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğin zaman o bir kar topu gibi büyük günaha dönüşebiliyor. Bu kardeşimin iki ihtimali var. Bir, ya göz zinasına müptela, her gün o göz zinasını işlemeden yatarken Müslüman bir adam ne yapar? İhlas felakına sokur, üzerine sürer. Ama imanı zayıf bir adam ne yapar? Göz zinasına bulaşır. Yatmadan bir bakayım. Kim ne resim atmış? Evet. Kim ne video çekmiş, buna bakayım der. Bu alışkanlığını tatmin ediyor. Bir, ikincisi kendi kendini cinsel olarak tatmin ediyor. Bu iki tanesinden bir tanesidir. Devamlı surette bunu yapıyorsa kesinlikle bu iki tanesinden bir tanesidir. Bu Müslüman kardeşime diyorum ki en evvel gözlerini sakındıracaksın. Gözlerini harama bakmaktan sakındır. Allah-u Teala Kur'an'da kadınlarımıza, kızlarımıza tesettür emrini vermeden önce ondan bir önceki ayette biz erkeklere diyor ki harama bakmayın. Gözlerinizi harama bakmaktan sakındırın. Mümin erkeklere söyle gözlerini harama dikmekten sakınsınlar. Bakın kadınlar daha sonra geliyor. Mümine kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Önce emir bize erkeklere sen bakma diyor önce bize. Evet. Sen bakma. Ne olursa olsun çıplak bile olsa sen bakmayacaksın diyor. Düştün baktın kadına da diyor ki sen bakması için yol verme. Tesettürünü iyice yerine getir diyor. Şimdi bu kardeşimi tetikleyen bazı durumlar var. Nedir bu? Kötü arkadaşlar. Buna diyor ki şu hesaba gir. O hesabı takip al çünkü çok çıplak ve teşhirci pozlar veriyor. Çok cesur pozlar veriyor. Diyorlar arkadaşları buna gaz veriyor. Önce bu arkadaşlarını bloklayacak. Bu arkadaşlarını engelleyecek. Kötü arkadaş şeytandan ve nefisten çok daha şiddetli kötülük yapar. Bize daha büyük düşmandır. Zaten ortak çalışıyorlar diyorsunuz. Kesinlikle. Aklı veren nefsin aklı yoktur. Nefs zombi gibidir. Kafası çalışmaz. Nefs tabidir. Şeytan vampir gibidir. Çok zekidir. Ölümsüz de olduğu için ilmi devamlı surette artıyor. Biz ölümlüyüz. İlmimiz belli bir miktara kadar gelebilir ve toprağa gireriz. Ama şeytanın ilmi devamlı artıyor. Bizden çok daha iyi tanıyor. Zayıf noktalarımızı bizden çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla nefsin aklı yok. Nefsin ilmi yok. Nefs sadece ister. Allah'a isyan etme noktasında, bizi ateşe götürme noktasında ne yapabilirsem yapayım der. Beraber cehenneme gidelim. Nefsin amacı budur. Ama buna akıl veren birisi olmalı. Nasıl bizim Müslümanlara akıl veren birileri var? Peygamber aleyhissalatü vesselam, sahabe, Allah hepsinden razı olsun. Tabi'in, tebe-i tabi'in, İslam alimleri, veliler, şeyhler, sadıklar, salihler. Biz bunlardan akıl alırız, nasihat alırız ve kendimizi savunmaya, sakınmaya çalışırız. Şeytan, nefsin de akıl aldığı mürşit, peygamber şeytandır. Onu dinler. Şeytan, nefs ve nefsten daha tehlikeli olan kötü arkadaş. Bunların tamamını bloklaman gerekiyor. Bunları bloklamazsan o kötü ahlaktan asla kurtulamazsın. Bu birincisi. İkincisi, o sayfaları takibi bırakacaksın. Bildirim açma olayını bırakacaksın. Bildirimlerin tamamını kapatacaksın. Hayatının kontrolünü sosyal medyanın algoritmasına bırakmayacaksın Müslüman kardeşim. O seni kontrol etmeyecek. Facebook, Twitter, Instagram devamlı bildirim geliyor. Bildirim geliyor elde, telefon elde ve yapışmış vaziyette. Günde 3 defa şarj yapan Müslüman kardeşim var. 3 defa şarj yapıyor. Telefon eline yapışmış artık. Hayatının kontrolü tamamen algoritmaya gitmiş. Tamamen kontrol algoritmada. Sen bütün bildirimleri kapat. Kontrol sende olacak. İstediğin zaman gir, WhatsApp mesajlarına oradan bak. İstediğin zaman gir, Instagram'a hangi Müslüman neyi anlatmış, hangi hoca neyi paylaşmış, oradan bak. Onların senin kontrol etmesine izin verme. Bu kardeşime tavsiyelerim bunlardır. Evet, sizin anlattıklarınıza göre nefis bizi acayip kontrol altına almış gibi gözüküyor hocam. Bu kontrolü kırmak için de nefis terbiyesi yapabilmek için, mesela hani dediniz ya kötü arkadaş, beraber çalışıyor dediniz, etkisi var. Mesela hastaları ziyaret etmek ya da işte yardımcı olmak, insanlara yardımcı olmak, yoldaki taşı kaldırmak. Bunlar da nefse iyi gelir mi terbiyesi yönünde? Nefsin hiç hoşlanmadığı şeyler, hiç zevk almadığı, haz almadığı şeyler. Tasavvuf büyükleri iki meseleden bahseder. Riyazet ve mücahede. Nefsi terbiye etme noktasında bu ikisini yapmayan dervişin tekmil olamayacağını, yani mutmainne makamına, nefsini itminan etmiş kul makamına erişemeyeceğini söyler. Riyazet ne demektir? Nefsin istediği şeyleri yapmama. Riyazet. O ne ister? Namaz kılmayacaksın. Küfür edeceksin. Yalan söyleyeceksin. Oruç tutmayacaksın. Gıybet yapacaksın. Oruç tutmayacaksın. Namaz kılmayacaksın. Harama bakacaksın. Bunların tamamını nefsi ister. Riyazet sahibi olan bir Müslüman ne yapar? Sen bunu istediysen bu kötü bir şeydir. Burada benim zararım var. Çünkü sen Allah'ın ve İslam'ın en büyük düşmanı şeytanın halifesisin. Şeytanın benim içindeki mümessilisin. Tek amacım var beni cehenneme götürmek. Dolayısıyla ben senin dediğini yapmam. Buna riyazet sahibi bir derviş denir. Bir şey yapmamız lazım. Bunu bir ezmek için, bir terbiye etmek için birkaç yumruk, birkaç tekme atmamız lazım. Görünmeyen düşman bu. Nasıl yumruk tekme atacağız? Karşımızda değil ki bu. Buna yumruk ve tekme atmanın yolu mücahededir. Mücahede cihat kökünden gelir. Nasıl cihat edebilirsin nefsinle? Kılıçla, kurşunla ona darbe vuramayacağın için ibadetle. Yaptığın her ibadet. Az önce bir hadis-i şeriften alıntı yaptım. Yolun üstündeki bir taşı çekme. Bu imanın en zayıf noktasıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Ama bir sadakadır. Sadaka verecek bir kuvvetin, bir gücün yoksa, hiçbir şey yapamıyorsan dahi, yolun üzerindeki bir taşı ayağının dışıyla köşeye itersen, Allah sana bundan dolayı bir sevap yazar. Yaptığımız ibadetler bize sadece sevap kazandırmakla kalmaz. İki, nefs bundan rahatsız olur, sıkıntıya girer. Nefs aldığı gıdayla beraber kuvvetlenir. Mesela haset ederse, gıybet yaparsa ateşe odun atmak gibidir. Mevlana Celaleddin nefsi tarif ederken ne diyor? Nefsin istediğini vereyim, onu susturayım deme. Çünkü nefs ateştir, istekleri de odundur. Bir ateşin içine odun attığın zaman onu susturamazsın. Ateşi daha fazla harlarsın. Dolayısıyla sen odunu kesersen ateşi azaltırsın. Mevlana böyle bir örnek veriyor. Dolayısıyla isteklerin tamamını keseceğiz. Bu riyazettir. Mücahede, cihad edeceğiz. İstemediği her şeyi yapacağız. İbadetlerimizde istikrarlı olacağız. Nasıl o bizden günahlarda istikrarlı olmamızı istiyor? Biz tam aksine ibadetlerde, oruçta istikrarlı olacağız. Zikirde, namazda istikrarlı olacağız. Duada istikrarlı olacağız. Onu terbiye edebilmek, onu yumruklayabilmek için Allah'ımızdan devamlı surette yardım isteyeceğiz. Allah'ım ilmimi arttır de diye bir dua vardır Kur'an'da. Evet. Peygamberlere Allahü Teala dua etmeyi öğretirken diyor ki, Allah'ım ilmimi arttır de. Peygamberlerden daha çok ilim sahibi dünyada kimse yoktur. Ama Allah onlardan dua etmelerini isterken siz böyle dua edin. Çünkü ilmimin sınırı yoktur ve ben size çok az verdim. Onu yenme yöntemlerini benden istemeye devam ederseniz, ben size devamlı surette nefsi yenme ve terbiye edebilme yöntemlerini öğretmeye devam ederim. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle bunu pekiştirdim. Siz bildiğinizle amel ederseniz, Allah size bilmediklerinizi öğretir. Sen namazda istikrar sağlama adına her gün bir vakit namaz kılmayla başlarsan, hiç namaz kılmayan Müslümandan bahsediyorum. Her gün bir vakte söz verirsen, şu Ramazan ayı girdi bak, yepyeni sıfır bir hayata başlayabilirsin. Söz verirsen ben her gün bir vakit Allah'a kılacağım, öğle namazına söz verdim dersen, o bir vakti Allah ikiye çıkartır, üçe, dörde ve beşe çıkartacaktır. Hayatımda bunu yüzlerce defa farklı insanlarda gördüm. İnşallah Müslüman kardeşim sende de bunu görürüm. Yeter ki istikrar sağla diye Müslüman kardeşlerime böyle tavsiyede bulunurum. Nefsin ilaçlarından bir tanesi de istikrar. Kesinlikle. Bu arada izleyicilerimize duyuru yapalım. Yönetmenimiz söylüyor. Kıymetli Kerem Önder hocamızın değerli izleyicilerimiz, 6 tane kitabını hocam müsaadenizle imzalı olarak hediye edeceğiz. Tabii izleyicilerimizden. Ki, tabii ki. Instagram adresimizde yorum yapan son paylaşıma 6 kişiye nasıl bizim olursa göndereceğiz. Bizim kitaplarım zaten ücretli değildir. Bütün eserlerim ücretsizdir. İnşallah bundan sonra çıkacak olanlar da ücretsiz olacak. İnternet üzerinden isteyen kardeşim girer, indirir. Özellikle almak isteyen kardeşler oluyor. Hocam bize gönder falan diyorlar. Kardeşler kargoyu zengin edecek değiliz. Evet. Size gönderemiyoruz. Sohbetime gelen kim olursa zaten geliyorlar, hediyelerini alıyorlar, evlerine öyle gidiyorlar. Hocam öyle güzel başlıklar var ki kitabınızda. Mesela bir türlü, bir sebebi var. Anlatacaklarınızı şiirle anlatıyorsunuz bu kitapta. O yüzden çok fazla böyle sıkmayacak, oturduğunca bitirilecek bir kitap gibi geliyor. Ben de inşallah bu akşam oturacağım, bakacağım. İnsan nankördür diye başlık var mesela. Evet. Evet. Buradan bir şiir seslendirir misiniz bize kitabınızdan? Tabii ki. Çok sevdiğiniz inşallah. Böyle var mı bir tane? Benim çok sevdiğim bir şiir var burada. 30 ila 40 arası olması lazım. Dur bakalım. Evet. İsmi neydi hocam? Acelen ne viran gönül. Bu bizim kalbimizi anlatıyor. Çok hızlı bir şekilde Allah Teala'ya vasıl olma, Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanma isteği. Her derviş hızlı bir şekilde ister. Kanuni. Ben bunu bir beyit şeklinde okumak istiyorum müsaadeniz olursa kardeşler. Buyurun. Acelenle viran gönül kemalata sabır vardır. Hem uzak hem yakındır gül, başucunda kabir vardır. Gurur yanar, kin sürünür, Kur'an'a doğru yürünür. Başa gelen şer görünür, sonucunda hayır vardır. Tevhid eyle, gafil durma, hikmetine sor sorma. İblisine yaren olma, haktan ona kahır vardır. Yar badesin içmelisin, hicaplardan geçmelisin. Gönülleri seçmelisin, Kabe vardır, ahır vardır. Meçhulden olur safastan, kurtulur mu gönül yastan? Korun sakın kötü dosttan, yemeğinde zehir vardır. Fırsat varken ellerinde, bulun cennet illerinde. Erenlerin dinlerinde Kevser denen nehir vardır. İllallah Muhammed Resulullah. Allah bizi erenlerin dillerinden ayırmasın inşallah. Amin hocam. Amin. Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Nefis terbiyesinde yediklerimizin de etkisi var mı? Kesinlikle. Kesinlikle var. Hatta tasavvuf büyükleri bize nefsimizi terbiye etmek, Allah'a vasıl olmayı tavsiye ederken en evvel bir numarada yapmamız gereken şeyi helal gıda olarak zikretmişlerdir. Helal gıda. Helal gıda. Alacağın gıdayı helal olmasına dikkat edeceksin. Kazancını muhakkak çalışarak, hem kazanarak. Hem kazancın helal olacak, hem de aldığın ürün de helal olacak. Kesinlikle. Aldığın ürüne dikkat edeceksin. İçinde şüpheli olan herhangi bir ürünü, yağına dikkat etme. İçindeki karışım maddelerine dikkat etme. Bunlara çok önem göstermen gerekiyor. Bunun dışında onu nasıl aldın? Bu ondan bile daha önemli. Haram karıştı ya da şüpheli karıştıysa kazancına, bu gıda seni bozar. Bu gıda kalbini bozar. Nefsine karşı baskı yapabilme noktasında seni zorlar. Kuvvetli olamazsın. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam buyurdu. 5 vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Önce 5 vakit namazı kıl. Ondan sonra çalışmak hayatın içinde zaten her saniye ibadet yazar. Ama şart ne? Önce 5 vakit namaz. Onu kıldıktan sonra çalışmanla beraber hem ibadet sevabı alacaksın hem de helal gıda yiyeceksin. Ailene helal gıda alacaksın. İslamiyet, ailene yaptığın harcamaların tamamına, faturaları dahil, yemesi içmesi dahil, giyimi kuşamı dahil, barındırması dahil, bunların tamamına sadaka gözüyle bakar. Ne harcama yaparsan Allah sana bunlar için de bir sadaka sevabı verecektir. İslam bu kadar kolayken, Allah seni cennete sokma noktasında bu kadar fazla bahane arıyorken, sen halen cennete girmemek için direniyorsan, vay senin haline, yazık senin haline. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini aklıma getirdi bu son cümle. İstemeyenler hariç, herkes cennete girecektir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ha, istemeyenler hariç. İstemeyenler hariç. İstemeyenler kimlerdir? İbadet yapmamaya direnenler. Allah'ın emrini tutmamaya direnenler. Bunlar istemeyenlerdir. Nefsine köle olmuşlar. Bunlar nefsine köle olmuş insanlar. Nefsine tabi olmuş insanlar. Ama bizi nefs yaratmadı. Bizi şeytan yaratmadı. Bizi yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah Teala yarattı. Hadise böyleyken Allah'ın sözünü dinlemez ve nefsin sözünü nasıl dinlersin? Olay budur. Hocam balık tutarken olta atılıyor, tutuluyor. Nefis de bizi nasıl tutuyor onu öğreneceğiz ama öncesinde isterseniz bir hafızımıza nasip olursa kulak verelim. Adem Başar Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Ardından devam edelim hocam. Allah razı olsun. Buyursunlar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Sesi Kur'an'a yakışan Hafız Adem Başar hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Harika bir kıraatti. Arzusu cennet olanların kitabı Kur'an-ı Kerim'i dinledik kıymetli hocam. Nefis, eğer insan nefsini terbiye edemezse tam tersi olur mu? Nefis insanı terbiye eder mi hocam? Tabii, tabii. O bir at gibidir. Ata binmezsen, atı şımartırsan, onun dediklerini yaparsan atı sırtına alırsın. Halbuki at, Kur'an'ın deyimiyle bir kısmına binesiniz diye, bir kısmını yiyesiniz diye, hayvanları sizin emrinize veren odur, Allah'tır. Şimdi binesiniz diye dediği attır, devedir. Bunları bizim emrimize verdi Allah. Fakat nefsi şımartan, nefsin isteklerini devamlı surette kendisine veren ve ateşin horunu arttıran insan artık o nefsi alıyor, sırtında taşımaya başlıyor. Ve atın kölesi, nefsin kölesi haline geliyor. Az önce hocamız bir ayet-i kerime zikretti. Okuduğu, kıraat yaptığı yerde onu çekip aldım. Ya eyyühellezine amenu zikrullah. Ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'ın birçok yerinde zikrullah'tan bahseder. Birçok ayetinde farklı ibadetlerden bahseder ama hiçbir ibadet için çokça yapın demez. Bu ibadeti çokça yapın demez. Bir ibadet hariç. Bu ibadeti Allah bize çokça yapın der. Bakın. Ya eyyühellezine amenu zikrullah. Ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Çok çok zikredin. Evet. Zikredin ama zikran kethira, çok çok zikredin. Ve sebbihuhu bukraten ve asıyla, onu sabah ve akşam tesbih edin. Şimdi Mevla Teala Hazretleri nefs denen bir düşman verdi bize ama onu yok etmenin, onu eğitmenin, terbiye etmenin ve zincir altında tutmanın yollarını da gösterdi. Bunun en önemli yolunu mutasavvuflar, veliler nasıl anlatıyorlar bize? Zikrullah. Bir adam bir tarikata girdiği zaman, bir tarikata girmek ne demek? Muhammed Aleyhisselam'a giden sahabelerin olması gibi. Evet. Sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'a gider, ona biat ederler. Seni ve Allah'ın dinini hayatın içindeki her şeyden daha üstün tutacağıma söz veriyorum. Zinaya, içkiye, kumara, faize tövbe ediyorum. Bir daha yapmayacağıma, Allah'ın huzuruna seni şahit tutuyorum ey Allah'ın Resulü. Buna biat denir. Bu tarikat biatı Muhammed Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bu biatı Muhammed Aleyhisselam'a ve onun silsilesinden gelen tarikat ehli, mürşidi kamillere bu biatı yapmış olan kişiler bir şey daha söz verir tövbesinin dışında. Her gün, her gün zamanımın bir bölümünü Allah'ı tesbih etmeye, zikretmeye ayıracağıma senin huzurunda Allah'ıma söz verdim. Bu bazı tarikatta 1000 Allah zikri olur, bazı tarikatta 5000 Allah zikri olur, bazı tarikat direkt La ilahe illallah zikriyle başlar. Hepsinin farklı meşrepleri vardır. Fakat ortak nokta, tesbih yapmak zorundasın. Allah'ı bol bol zikretmek zorundasın çünkü dervişin zikri neyse evet, fikri de olur. Neyi çok söylersen, mesela bir adam gün içinde çok fazla futboldan bahsederse fikrinde devamlı futbol vardır. Bir adam gün içinde devamlı surette paradan, kazanmaktan, arabadan, evden ya da kadından bahsederse o adamın fikrinde devamlı bunlar vardır. Hep evet, nefsi lezzetler, nefsi istekler. Bir adamın dilinde devamlı surette Allah'ı zikir varsa aklında ne olur? Kalbinde ne olur? İmam Rabbani diyor ki ihlasın çoğu başlangıçta gelmez. Başlangıçta ihlas zorlamayla olur. Kişi kendisini ihlasa, yani ibadette haz almaya, zevk almaya zorlamayla başlatır. Zorlar, zorlar, başlangıçta lezzet almaz. Zikrullahıyla beraber o namazda, ibadette, oruçta istikrar göstermesiyle beraber onda ihlas, samimiyet artar ve Allah-u Teala artık ona muhabbeti ve aşkı verir. Buna feyiz de diyoruz. Ya bir hoca dinledim, arkadaş herkesin anlattığını anlatıyor ama bir feyiz aldım, bir muhabbet aldım, bir doldum, başka bir şey geldi bana der insanların bazıları. Bu o hocadan değildir. Hoca anlattığı şeye o kadar fazla iman etmiş, inanmış ki, ihlası o kadar fazla ki Allah ona tesir vermiş. Ve dinleyenler ondan aynı kelimeleri duymasına rağmen tesir alıyor. Ve 20 yıl boyunca namaz kılmayan adam bir sohbetini dinliyor ve hemen namaza başlıyor. Neden? Çünkü yaşıyor. Çünkü iman etmiş, gerçekten iman etmiş, samimi ve anlattığı şeyi yaşıyor. Yaşadığı için sözü tesir ediyor. Bizim de böyle olmaya çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Hocam, lezzetlerin nefisle alakası var mı? Biz mesela 3 gün üst üste aç kalarak oruç tutan bir peygamberin ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi biz sofrada mesela şunun tuzu yok, bunun yağı yok, bunun sirkesi yok falan diye böyle nefsimizi mi doyurmaya çalışıyoruz? Tabii. Şimdi Muhammed Aleyhisselam da ona visal orucu deniyor fıkıh. Tabii visal orucu sadece peygamberimize mahsus olan bir şey. O yapabilir, bizim yapmamız caiz değildir. İftar yapmadan oruç tutardı. Sahabe biz de yapalım ey Allah'ın Resulü dediğinde siz yapamazsınız çünkü benim melekler yedirip içiriyor dedi. Siz yapamazsınız dediği için bu bize bir nevi yasak olmuş oldu. Dolayısıyla ben oruç tutacağım diyen bir insan en azından iftarda bir hurma ya da bir su ile bu iftarı açmak ve daha sonrasında orucuna devam etmek mecburiyetinde. Misal orucu bizim için caiz değildir. Şimdi dünyada yediğimiz her gıda, içtiğimiz her şerbet, her sıvı aynı anda nefsimize bir gıda lezzet olarak ve kuvvet olarak geri dönmüş oluyor. Nefsi de güçlendiriyor. Güçlendiriyor. Ne yaparsan yap, onun haz alabileceği ne yaparsan yap ya da ne yersen ya, ama hocam yani yemezsek biz ölürüz. Zaten yememen haram. Yemek zorundasın. Yemezsen buna intihar denir. Bugün hapishanelerde komünizm dinine mensup olan insanlar, komünizm ideolojisine din gibi tapan insanlar var. Hapishanelerde ne diyorlar? Bizim şartlarımızı rahatlatmazsanız, bizim istediklerimizi vermezseniz biz ölüm orucuna girişeceğiz diyorlar. Evet. İslamiyet'te bunun adı nedir? İntihardır. Günahların en büyüğü zinadan ve faizden daha büyük bir günahtır, intihar günahı. Neden? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir kul intihar ederse, yani canını Allah'ın kendisine verdiği sınavlara dayanamadığını iddia ederek, Allah'ın kendisine gücünün yeteceğinden fazla yük yüklediğini iddia ederek, bu bir iftiradır. Çünkü Kur'an açıktır. O kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Ayet sabit. İntihar demek, sen bana gücümün yeteceğinden fazlasını verdin, zalim Allah demektir. Sen kimsin Allah'a zalim diyorsun. Kişi intihar ederse, kıyamete kadar kabrinde intihar ediş şekliyle azap olunur. Bu bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla yememen haram. Vücuduna bakmak zorundasın, yemek zorundasın. Ama bu yemeği haddinden fazla yaparsan, mideyi ve ciğerleri, nefsi çok zorlarsan ne oluyor? Nefse normalden çok daha fazla baskı yapmış oluyorsun, kuvvet vermiş oluyorsun. Nefs bir canavar gibi şişiyor. Odunu yiyor, yiyor, ateş harlanıyor. Ateş harlanınca terlemeye başlarsın. Terleme günah işleme isteği getirir. Günah işleme isteği doğurur. O kuvvetle beraber kontrolü ele geçirir ve bir bakarsın ki o kumarhaneye arkadaşınla beraber sen de gitmişsin. Sen hafızdın. Senin ne işin var kumarhanede? Seni kimse oraya götüremezdi hani. Sen kumar meselesinin haram olduğunu bildiren ayetleri hafızana ve kalbine almış bir insansın. Sen nasıl oraya girersin? Ama kötü arkadaş senin koluna girdi. Hatırım yok mu ya dedi. Seni oraya sevk etti. Ve direnemedin. Nefsine karşı gelmediğin için, bol bol zikretmediğin için, onu terbiye etmediğin için direnemedin. Ve onunla beraber kumarhaneye girdin. Kontrol hep bizde olacak. Çünkü Allah bize akıl verdi, yürek verdi, kalp verdi ve ruh verdi. Bu üç mekanizma devamlı surette Allah'ı ister. Allah'ı istemeyen, cehennemi isteyen bir, nefs var. İki, şeytan var. Üçe iki, artıdasın. Her şekilde artıdasın. Bu maçı kaybedersen yazık sana be. Hocam hep planlar yapılıyor. İşte ileride param olursa var ya şöyle bir şey yapacağım, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Bu para da nefsimizi doyuran bir şey mi? Tabii ki. Şimdi parayı kazanma niyeti çok önemli burada. Niyet. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki müminin niyeti amelinden üstündür. Bir sporcu düşünün. Sporcu niyetinde başka birilerini dövmek için o sporu yaparsa, o uzak doğu sporunu yaparsa bu adamın her saniyesi günah yazılır. Sporcu niyetinde kendimi geliştireyim. Yarın öbür gün ülkeye bir işgale gelir kafir. Kendimi geliştireyim. Koruyalım. Kendimi sağlama alayım. Ailemi, vatanımı korumak için kuvvetleneyim. Niyetiyle yaparsa sporunda ne kadar zaman ayırırsa tamamen ibadet halindedir. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi. Dolayısıyla kişi niyetini önce bir ihlaslı yapması gerekiyor. Para kazanma niyeti ikidir. Bir, çok iyi bir evim olsun, çok iyi bir arabam olsun, insanlar benim karşıma geçtiğinde el pençe divan dursunlar. Bu tamamen nefse çalışan bir istektir. Nefse çalışan bir arzudur. Bu para kazanma işi ona günahtan başka bir şey kazandırmaz. İkinci nispette, ikinci makamda para kazanmak isteyen bir adam var. Bunun tek niyeti var. Daha çok kazanmak istiyorum ki daha fazla zekat verebileyim. Aha. Evet. Bu adamın kazandığı her para, her kuruş ona sevap olarak geri döner. Bak daha parayı kazanıyorken, o hamleyi, o çalışmayı yapıyorken sevap kazanmaya devam eder. Zekatı arttıramasa bile. Daha kazanmadan niyetini alıyor. Çünkü niyeti yaptı o. İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Herhangi bir hayırlı işe niyet edersek, kast edersek ama yapamasak. Ben niyet ettim bu sene hacca gideceğim. Yazıldım. Ama 8 sene boyunca hac bana çıkmadı. Bu adam 8 yıl boyunca hacca gitmiş sevabı alır. Çünkü yazıldı, ilk ücretini de ödedi ve bekliyor. Sırasını bekliyor. O zaman beklemeyelim hocam. Her sene niyet edelim. Her sene niyet edeceksin. Büyük bir kazanç. En güzel hayırlara, en üstün hayırlara sen niyet et. Yapamasan bile Allah sana bunun sevabını verir. Benim iki tane hayalim var. Birinci hayalim bir İslam davetçisi okulu yapmak. Bir akademi kurabilmek. Allah-u Teala bize bunu nasip etsin inşallah. İnşallah. Olmasa bile, yapamasan bile bunu, niyetim bu. Allah niyetimi biliyor. İkinci hayalim de bütün videolarımızın tamamına bir İngilizce altyazı koyabilme. Bütün dünyanın bu videoları izleyebilmesini sağlayayım. Çok zor. İkisi de zor. Ama Allah ol derse olur mu olmaz mı? Bir anda, bir bakarsın bir anda oluverir. Ben düne kadar yaptığım sohbetlerde kardeşlerime diyordum ki, kardeşler aman 10 kişiyi geçmeyin. Başımızda İslam'a karşı olan bir idare var. İslam'a hizmet eden, sohbet eden hocaları alıyorlar, hapse atıyorlar. 2 gün nezarete tutuyorlar, çıkartıyorlar. Diye düne kadar insanlara, sohbetimize gelen insanlara sınır koyuyordum. 10 kişiyi geçmeyin diyordum. Ama bugün levha asıyoruz. Bugün sosyal medya hesapları, nerede bir yeni sosyal medya mecrası çıkarsa hemen diyorum ki orada bir hesap açın. Onlar nereye giriyorsa, çıplaklığı, ateizmi, deizmi, eşcinselliği nerede empoze etmeye çalışıyorsa ben de oraya gireceğim. Ve onların anlattıklarının tam aksini anlatacağım. Benim de orada olmam lazım diyorum. Evet. Hayalini kuramazdık. Bugün yüz binlere, milyonlara hitap ediyoruz. Demek ki Allah ol derse olur. Biz yeter ki niyetimizi güzel yapalım. Başkalarının nefsine savaş açmak mümkün mü hocam? Tabii ki mümkün. Bu şöyle olur. O kişi herhangi bir kötü alışkanlığa bağımlı ise, içkiye bağımlı bir adam düşün. Bu nefsini kontrol edememiş, tahakkümü tamamen onun eline vermiş bir adam demektir. Ben de içki içmeyen ve insanları içkiden kumardan kurtaran bir adam olayım. Bir kahraman, bir süper kahraman. Bugün süper kahraman, gerçek süper kahraman, insanları namaza başlatan, içkiyi, sigarayı bıraktıran, uyuşturucudan kurtaran kim varsa bu adam süper kahramandır. Bu adama gittim ve bazı nasihatlerde bulundum. Kardeşim, sana karşı bir hatırım var mı? Bu kadar senelik komşuluğumuz var. Sohbetlerimi de dinliyorsun, etkilenmişsin. Sana içki konusunda birkaç kelime söylesem, Allah'ın ayetlerinden, Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden bir şeyler söylesem, beni dinler misin? O da dinledi. Vicdanı el verdi, seni sevdi, dinledi. Hocam, yaşanmış bir olayı mı anlatıyorsunuz? Yani yaşanmış böyle yüzlerce olayım var benim. Onlardan sadece bir tanesini anlatıyorum. Evet. İnsanın yanına gidiyorum ve bunu söylüyorum. O da yumuşak yüzlü oluşumuz, espiritüel konuşmamız. Hoşuna gidiyor, anlat bu hocam diyor. Ve anlatıyoruz, 3-5 kelime söylüyoruz. Hocalardan dinlediği şeyi bizden dinliyor ve Allah şahidimdir, içkiyi bıraktım diyor. Maşallah. Şimdi bu ne olmuş oluyor? Ben bir savaş yaptım. Ben bir, kendi nefsimle cihad ettim. Çünkü nefis sorumluluk almayı, risk almayı istemez. O adama gitmen demek, o adamın sana hakaret etme riskinin ortaya çıkması demek. Küfretme riskinin ortaya çıkması demek. Seni dövme riskinin ortaya çıkması demek. Bana ne ya? Anlatma bana, istemiyorum deme riskinin ortaya çıkması demek. Evet. Bu riskleri aldım ve o adama gittim. Önce kendi nefsime cihad ettim, savaş açtım. Sonra senin dediğin yere geldim. Onun nefsine cihad ettim, savaş açtım. Ve ona İslam'ın hükmünü tebliğ ettim. O da hiçbir baskı altında kalmadan kabul etti ve içkiyi terk etti. Böyle Rabbime hamdolsun binlerce çevirdiğimiz insan vardır. İçki, uyuşturucu, eşcinsellik ve zinadan. Peki hocam, sizi en çok etkileyen bir hikayeniz var mı böyle anlatabileceğiniz bize? Yani çok hikaye vardır fakat bir tanesi beni çok etkilemişti. Bunu geçen bir röportajda da anlatmıştım. Deist olan bir bayan kardeşim. Deist. Deist ne demek? Sadece Allah var. Bunun dışındaki her şey yalan. Kur'an, hadis, peygamber, ayet, cennet, cehennem, bunların tamamı yalan. Sadece Allah'a iman ediyorum. Çünkü ben bu kainatı bir yaratıcının yarattığına eminim. Burada usta bir sanat işi var. Her sanat bir sanatkarı icap ettirir diyor. Allah'a iman ettiğini söylüyor. Ama deistim diyor. Her şeyi inkar ediyor. Senin sohbetlerini izledim başlangıçta sadece alay etmek için. İşte espiritüel anlatımın yüzündeki gülümseme ifadesi falan hoşuma gitti. Bakayım açığını bulmak için izledim diyor bu bayan kardeşim. Sonra pavyonda çalışan bir deistim ben diyor. Pavyonda şarkıcılık yapıyorum ve insanların masalarına gidip onlarla içki içiyorum, gönüllerini hoş tutuyorum ve çok ciddi rakamlar kazanıyorum. Boşluğa düştüm, deist oldum, her şeyi inkar ettim. Senin sohbetlerini alay mahiyetinde izlemeye başlarken etkilendim ve deizmden döndüm. Evet. İslamiyet'e döndüm. Fakat pavyonda çalışmaya devam ettim. Birkaç ay daha, akşamleyin geliyorum. Sabah, gece sabaha kadar içki ve şarkı söyleme. Sabahleyin geliyorum, kahvaltımı yaparken senin sohbetleri dinliyorum. Uyurken kulaklığı takıyorum, bir saat senin sohbeti dinliyorum. Ve uyuyorum, böyle dalıyorum. Devamlı surette dinliyorum ama 3-4 ay boyunca pavyona, o batakhane yuvasına gitmeye ve buradan para kazanmaya devam ettim. Ama en sonunda anlattığım bir hikaye, bir olay, bir kadının gördüğü rüya, bir kadının vefat etmiş olan ölü yıkayıcısı bir kadın. Adli tıp görevlisi bir bayan. Bir kadın rüyasında görüyor. Yarın benim bedenimi sana getirecekler diyor. Benim bedenimi yıkarken erkeklerin görmesine izin verme kızım diyor kadın rüyasında. Daha hiç görmediği bir kadın. Bu olayı anlatmıştım. Bana gelen mesajlardan bir tanesi. Bunu izliyor. Çok etkilendim hocam diyor. Sen şahit ol. Tövbe ettim. Ve o batakhaneyi de bıraktım. Kazancı umurumda değil. Önce Müslüman oldum, peşinden de Allah yoluna girdim. Bu mesajı aldığımda ben çok mutlu olmuştum. Kardeşime cevaben dedim ki, bir gün yolun bizim sohbet mekanımıza gelirse muhakkak bize uğra. Seninle oturup konuşmak isterim. Allah bizi bu kardeşimizle tanıştırsın inşallah. İnşallah. Hocam, sohbetinize doyum olmuyor. Bizim yönetmenimiz kulağıma fısıldadı. Hocamın sesi çok güzel diyor. Bir eser acaba bize seslendirir mi dedi ama. Valla sesi dersiniz? Güzel diyor, o eskidendi. O eskidendi kardeş. Gençliğimizde güzeldi. Artık devamlı sohbet yapıyoruz. İlahi söylemiyoruz. Kıraatimiz azaldı. Bundan dolayı sesimiz bozuldu. Ama ben bir ilahiyi söylemeye çalışırım. Sizle beraber, bu kardeşlerimizle beraber inşallah. Arkadaşlarımız eşlik etmeye çalışsınlar inşallah. Mikrofonu da arkadaşlarımız iletebilirlerse. Güzel bir eser. Kerem Önder Hocam. Sizin de içinizden gelerek yapıyorsanız hocam çok zorlamayalım. Canlı yayındayız tabi. Kıramamış olabilirsiniz. Sen söylesen de ben seni dinlesem, bir ilahi söylesen nasıl olur? Öyle mi? Hocam sizin sesiniz de çok güzel. Tamam. Bir dinleyelim sesinizi. Zorlayalım kardeşler. Bir tane ilahi yapalım. Bir iki kıta bile olsa. Özel olarak inşallah. Özel olarak istemişler tamam, hocam. Buyurun. Tamam dostum. Peki. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Çok da güzel sesiniz varmış Allah bu arada. Allah razı olsun. Kıymetli arkadaşlarımızla çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın kardeşim. Hocam sohbetinize doyum olmuyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizleri bir kez daha ağırlarız. Çünkü çok da şey konuşamadık. 18 dakika kaldı iftar vaktine. Nefisle alakalı Rabbimiz ne güzel kapılar açmışken bize, kalple nefis birbirine böyle bitişik iki kapı gibi eğer hissedersek hocam, bir insanın nefsinin kapıları kapanmadıkça galiba yüreğinin kapıları da açılmıyor değil mi? Kesinlikle haklısın. Şimdi yüreğin kapısını açabilmek için kişinin bir kere kastetmesi lazım. Niyetini çok güzel yapması lazım, sağlam yapması lazım. Çünkü yüreğin anahtarı Allah Teala'dadır. Allah Teala Hazretlerinden sağlam ve samimi bir şekilde yüreğinin, kalbinin kapısını İslam'a açmasını isterse o dilediğinin kalbini İslam'a açar diyor Kur'an. Dilediğinin kalbini açar. Şimdi sen öyle bir samimi bir şekilde Allah'tan isteyeceksin ki kalbini, ruhunu ve aklını İslam'a açsın. Öyle samimi isteyeceksin ki Allah-u Teala için bu sadece bir ol demeye bakar. Ol dediği anda kalbin, ruhun, gönlün, aklın öyle bir açılır ki öğrendiğin bilgileri hafızanda tutma çok daha kolaylaşır. İki, aktarman çok daha kolaylaşır. Dilindeki düğümü çözer. Musa Aleyhisselam'ın dili kekemeydi. Evet. Bir tek dua yaptı. Allah'ım benim dilimdeki düğümü çöz, göğsüme genişlik ver ki insanlar söylediğim cümleleri, kelimeleri çok kolay anlayabilsin. Bakın bir dua. Tek bir duayla Allah Teala onun duasını kabul etti. Bu duasının akabinde dilindeki düğümü çözdü. Firavun'a gönderdi Musa ve Harun'u. Allah'ın selamı o ikisine üstüne olsun. Musa Aleyhisselam Firavun'la konuştu. Firavun şaşırdı. Ya sen keke miydin? Nasıl böyle konuşmaya başladın? Rabbim dilediğini konuşturur, dilediğini susturur dedi. O bizim Allah'ımız değil mi? Bir hayvanı konuşturuyor. Karıncayı konuşturmadı mı? Kur'an'da bir insanla bir karıncanın konuşmasını anlatıyor Allah Teala. Süleyman Aleyhisselam karıncayla istişare yaptı, konuştu. Süleyman Aleyhisselam hüdhüd ile konuştu. Dolayısıyla bir hayvanı bile konuşturmaya gücü yeten Allah. Bir papağan kuşunu konuşturmaya gücü yeten Allah senin kalbini dilini konuşturmayacak mı? Senin dilindeki kekemeliği aldırmayacak mı? Onun için zor mudur bu? Çok kolaydır. Sen yeter ki samimi ol. Çok ihlaslı ve samimi içten bir şekilde nefsinin kapısını kapat. Onun isteklerini verme. Onun kapısını kapatmış olursun. Ve kalbinin kapısını aç. Allah'a yönel. Ondan iste. Allah'ım bana akıt. Bana bol bol ver de. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle kopan ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Evet. İste. Devamlı iste. Allah'ım ver. Bana ver Allah'ım. Bazı Müslüman kardeşlerim bana mesaj yazıyor. Hocam ben utanıyorum. Allah'tan istemeye utanıyorum. Ya patronundan istiyorsun. Sam istiyorsun. Anandan istiyorsun. Babandan istiyorsun. Arkadaşından istiyorsun. Herkesten bir şeyler istiyorsun. Ama seni yaratan ve vermesiyle hiçbir şeye eksilmeyecek olan zattan istemekten yüzün ekşiyor. Evet. Bu nasıl iştir ya? En çok ondan isteyeceksin ve her şeyini ondan isteyeceksin. Acaba layık olamadığımız için olabilir mi hocam? Layık olamadığını düşünüyorsun. Şeytan ve nefsin sana bunu böyle olduğunu ilka ediyor. Sen layık değilsin o yüzden Allah'tan isteme. Hayır. Ne kadar eksik ve kusurlu olursan ol. Ne kadar kötü olursan ol. Background'un, geçmişin Hazreti Ömer'den daha kötü olamaz. Halifemiz Ömer radıyallahu anh putlara tapan bir adamdı. Putlara taptığı vakidir. Fakat öyle bir dava adam oldu ki, öyle bir tövbe yaptı. Muhammed Aleyhisselam'a öyle sıkı bir sarıldı ki, Muhammed Aleyhisselam'ın ikinci en büyük dostu oldu. Geçmişinde tamam birçok günahın olabilir. Puta tapmadın ama. Bak işlediğin bütün günahlar puta tapmaktan aşağı kalıyor. Çünkü o bir şirktir. Ama nefes alıp veriyorsan, aklın başındaysa puta tapmanın bile, şirk koşmanın bile tövbesi var. Yeter ki Allah'a yönel. Halifemiz Ömer, Muhammed Aleyhisselam'ın en sağdaki ikinci dostu olduysa sen de Allah'ın dostu olabilirsin. Bu kapı sana son nefesine kadar açıktır. Yeter ki ondan istemesini bil. Yeter ki bunun yöntemlerini sana öğretecek sadıklarla beraber ol, salihlerle beraber ol. Hocam kimde daha çok nefis var diye belki cevap vermesi zor, sürpriz bir soru soracağım ama bayanlarda mı erkeklerde mi daha çok? Şimdi bayanların nefsi daha fazla ister. Erkeklerin şehveti daha fazla düşkündür. Erkeklerin şehveti daha fazla kuvvetlidir. Bayanların nefsi dünyaya, meta'a ve süse daha fazla düşkündür. Bayanları dinden çıkartan, bayanlara yuva yıktırtan süstür, dünyevi meta'dır. Dünyevi isteği karşılanmadığı için bayanlar kocasıyla arasını bozabilir, yuvasını yıkabilir, boşanabilir de. Erkeklere de yuva yıktıran şehvettir. Kadın kocasına karşı olan vazifelerini yerine getirmediği zaman, onu zinaya ve harama sevk ettiği zaman erkek bundan muzdarip olur. Şehvete kadından çok daha fazla düşkün olduğu için düşer. Bundan dolayı zinayı daha fazla yapan erkektir. Zina günahına en fazla bulaşan erkektir. Ama Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte ne buyuruyor? Cehenneme gittiğimde kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu gördüm. Bakın erkekler zinayı daha fazla yapıyor. Ama cehennemde kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Sebep? Bir, süse düşkünlük. Dünyayı, metayı ve süsü gösterişi dinlerinden öne alma. Bu onların zaafıdır. Allah bizi şehvetle sınıyor, onları da süsle, dünya sevgisiyle sınıyor. Ve burada çoğu kaybediyor. Tıpkı bizim şehvette çoğumuzun kaybettiği gibi. Bedenimize hakim oluyorsak gözlerimize hakim olamıyoruz. Allah bizi kurtarsın kardeşim. Amin hocam. Peki hocam, nefsi yenmiş bir aile hayatı nasıl olmalı? Sabahından, sabah kalkışından akşam yatışına kadar. Şöyle bir örnek bir gün bize söyleseniz hocam. Başından sonuna kadar bu nefsini artık yenmiş, terbiye etmiş, standarda koymuş bir adam hayatı. Sabah uyanır uyanmaz o hayata sabah namazıyla başlar. Muhammed Aleyhisselam gece teheccüde kalkardı. Teheccüd onun için farzdı ama bizim için sünnettir. Çok kaliteli, klas bir adamsa, azimetle hareket ediyorsa, bir sufi ise muhakkak teheccüdle başlar. Bizim gibi vasatsa, sıradansa sabah namazıyla başlar. Sabah namazıyla hayatına başlar. Sabah namazından hemen sonra korunma dualarını okur. Haşr suresinin son 2-3 ayetini okur. Ve meleklerden kendisini tüm gün boyunca koruması için yardım istemiş olur bu dualarla beraber. Sabah namazının akabinde isterse işrak istihare namazına kadar oturur, Kur'an okur ya da zikir çeker. İşrak istihare yıkılır, ondan sonra uyur bir iki saat daha. Sonra işine gider. İsterse işine yakın saatte sabah namazı direkt işine gider. Bu adamın artık işinde öğle ezanına kadar çalışması, bütün çalışması ibadettir. Öğle namazı ezan okunduğu zaman öğle namazına gider. İkindiye kadar günü ibadettir. Gün içinde herhangi bir dostu ağzından bir küfürlü kelam ederse onu yumuşak bir üslupla, sert bir üslupla değil. Sen küfretmiyorsun diye karşındaki insanı aşağılayamazsın. Evet, sen o kötü ahlakını yenmişsin ve terk etmişsin. Ama onda hala o bağımlılık var. Yumuşak bir üslupla etrafındaki insanlara nasihatlerde bulunur. Ve nasihati tepeden aşağı konuşma olarak yapmaz. Şöyle düşünebilir mi hocam? Ben onun nefsine karşı savaş açtım ya. Adamın suçu yok. Nefsinin suçu var diye. Tabii ki düşünebilir ama yani her işi usulüne uygun bir şekilde yapmak lazım gelir. Usulüne uygun yapmazsan bu söz seni kurtarmaz. Ben onun nefsine savaş açtım ama onu kır dök. Namaz kılmıyorsun. Sen nasıl Müslümansın ya? Namaz kılmayan kafir adamdır ya. Böyle iş olur mu? Ebu Hanife Hazretlerine soruyorlar. Efendim, namaz kılmayan kafir midir? Ebu Hanife şöyle cevap verir. Hayır, ama kafirler namaz kılmaz. Bak, kafirdir demiyor. Evet. Çünkü İslamiyet ehli sünnet akidesinde hiçbir amel adamı kafir etmez. Hiçbir ibadetsizlik adamı kafir etmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra o adam Müslümandır ve Müslümanlar gibi defnedilir. Yeter ki amelin, ibadetin farz olduğunu reddetmesin. Ama adam namaz kılsa, 5 vakit namaz kılsa ve dese ki ben namazın farz olduğuna inanmıyorum, bu adam kafirdir. Namazı kılınmaz. Bakın, diğeri namaz kılmıyor ama namazın farz olduğunu kabul ediyor. Bu adam Müslümandır. Bu adama kafir denmez. Ebu Hanife de ince bir söz söylüyor. Diyor ki kafir değildir ama kafirler namaz kılmaz. Bunu neden söylüyor? Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifinden dolayı. Küfürle iman arasında bir çizgi vardır. Evet. Bu çizgi namazdır. Kim namazı bu çizgiyi aradan kaldırırsa onun bir farkı kalmaz. Yani bir kafiri al karşına bir bak. Haftada bir gün kiliseye gidiyor, haftada bir gün cumaya gidiyorum. Ne farkın var? Senin bir farkın olması lazım. Sen beşçi olacaksın, beşçi. Allah seni yarattı ve bir saatini, her gün bir saatini bu namaza vermeni sana farz kıldı. Aa, nefse o kadar ağır geliyor ki, nefis o kadar kibirlidir ki 45 dakika meditasyon yapar, hiç sıkılmaz. 5 dakika farz namazını kılmak için secdeye gider, çok sıkıldım der. Bu namaz beni çok sıkıyor ya der. Meditasyon, Hinduist bir şirk ayini, bir dini ritüel, meditasyon. 45 dakika yapar ve hiç sıkılmadım, huzur buldum der. Halbuki o şeytanın okşamasıdır, nefsin gıdasıdır. Çünkü İslam'a uymayan bütün ayinler nefse gıda verir. Huzur buldum der, meditasyon yaptım, huzur buldum der. 45 dakikasını çöpe atar ve şirk koşar. Huzur buldum der, 5 dakika gel kardeşim namaz kıl dersin. Secde etmek çok ağır gelir, nefis kafirdir. Pandemi döneminde de öyle oldu hocam. Yani 20-21 saniye elleri yıkayalım diyeceğimize abdest alalım diyemedik yani. Böyle bir durum da var. Kesinlikle yani. Haklısın. Kesinlikle haklısın. Yine kavga haberleri, her akşam otururum muhakkak iftardan yarım saat, bir saat önce haberlere otururum. Ülke gündeminde ve dünya gündeminde ne var bunu izlerim. Kavga haberleri. Her sene gördüğümüz şey. Akşam ezanını, iftar ezanını 3 dakika önce açan imam dayak yedi. 3 dakika önce okuyan müezzin dövüldü. 3 dakika önce. Ne olmuş? O günün orucu kazaya kalmış. Ama halkımızda şöyle bir bilinç var. Biz diyor bilerek açtığımız için 61 gün tutacağız hocam diyor. 3 dakika önce açtık ama bilerek açtık diyor. Hayır kardeşim. Sen hataen bunu açtın. Oradaki müezzin ya da imam kardeşim hata etti. 2-3 dakika önce ezan okudu. Hataen açtığın için güne gün kaza edeceksin. Ramazan'dan sonra bir gün kaza edersin. Kaldı ki sevabından da bir şey kaybetmedin. Keyfi olarak bunu yapmadın. Müslüman kardeşim 3 dakika için adam dövmeye değer mi? Kaliteli bir Müslümansa teheccüdle başladı dediniz. Kesinlikle. Sabah namazıyla devam etti. Ondan sonra işte işine gitti. Uyku vardı arada. Daha sonrasında öğle namazı vakti geldi hocam. Öğle namazı kıldı. İçine geldi, esnaf arkadaşlarını ziyaret etti, onlara nasihatlerde bulundu, akşama kıldı, evine gitti, kapıyı açar açmaz hatuna bir selam verdi. Selamı nasıl verdi? Selamun aleyküm. Asık bir suratla. Bu olmaz, Muhammed Aleyhisselam usulü bu değil. Efendimiz Aleyhisselam, hatunu kapıyı açtığı anda gözlerinin içine bakar ve şöyle derdi. Esselamu aleyküm ey hatun. Esselamu aleyküm. Hatunun ismiyle ona hitap eder. Esselamu aleyküm ey Hatice, ey Ayşe. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Gözlerinin içine bakıyor ve mütebessim bir ifadeyle. Şimdi bütün gün içinde sıkıntılarla boğuşmuş, evin bütün ihtiyaçlarını gidermiş olan kadın, çocuklarla uğraşmış olan kadın, o güler yüzlü ifadeyi gördüğü anda bütün yorgunluğu üstünden gider. Kadın kocasını nasıl karşılayacak? O da Fatıma annemiz gibi, Ayşe annemiz gibi güler bir yüzle karşılayacak kocasını. Kocası da bütün günün stresini, bütün günün boğuşmasını hanımının yüzüne baktığı anda atacak. Ve ne yapacak? Bütün Müslüman erkek ve kadın, evli çiftlere sesleniyorum. Bakın bu hadis-i şerifi unutmayın. Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiğim hadislerinden bir tanesidir. Eve girer girmez hanımının elini elin içine alacaksın. Elin içine alacaksın. Gözlerin içine bakacaksın ve şöyle diyeceksin. Ben senden razıyım, razıyım hatun. Allah senden razı olsun. İki kelime. Ben senden razıyım hatun. Allah senden razı olsun. Bu kelimeyi söylediği anda diyor, erkeğin de eğer hanımı da ona güler yüzle karşılık verirse, erkeğin de hanımının da bütün günahları ağacın yapraklarının dökülmesi gibi üzerlerinden dökülür. Bu İslami bir yaşamdır. Oturur, akşam beraber yemeklerini yerler, sofrada konuşurlar, birbirlerinin halini hatırını sorarlar. Sonra otururlar beraber, çocuklarıyla halleşirler, evlenirler, oynarlar. Bu sabahtan akşama kadar, hatta geceden akşama kadar İslami bir yaşam tarzıdır. Hocam öyle bir zamandayız ki çocukların bile nefsine şu anda sanki bir el müdahale ediyor değil mi? Bir şeyler yapıyorlar. Kesinlikle. Çocuklar babaya baba dememeye başladı. İşte belki saygısız oldu bilemiyorum. Kesinlikle. Çocuklar nasıl nefislerine sahip çıkacaklar hocam? Nasıl terbiye edecekler? Bu eğitim çok ufaktan itibaren başlar. Eğitim anne karnında başlar. Bazı çocuk bilimiyle uğraşan kardeşlerimizi ben takip ediyorum. Diyorlar ki 2 yaşından itibaren başlar, 4 yaşından itibaren başlar. Hayır, İslamiyet'e göre bir çocuğun eğitimi anne karnından itibaren başlar. Hocam anne karnındaki çocuğun iradesi yok ki biz ne yapabiliriz ona? Anne yediği içtiği bütün gıdaları abdestli bir şekilde yer ve içerse o çocuğun yediği ve içtiği nur olur. Evet. O çocuk hayatı içinde doğumundan itibaren o çocuğun yaşam tarzında onun rahatlığını görürsün. Maça, hayat sınavına 1-0, 2-0 galip başlar. Evet. 1. Babasının getirdiği helal nimetlerle yedi içti. 2. Annesi yemesini içmesini sağ eliyle yaptı, sol eliyle yapmadı. Besmele ile yaptı ve abdestli yaptı. Hazırladığı gıdaları da abdestli hazırladı. Kocasına da abdestli yedirdi. Böyle bir evde kocanın öfkelenmesi, şeytana ve nefsine karşı aciz duruma geçmesi mümkün müdür? Ben 21-22 sene oldu evli olalı. 21-22 sene içinde hanımıma karşı bir tek küfrüm olmamıştır. Bir tek fiskem olmamıştır. Usta bir tekvandocu olmama rağmen. Bir tekvandocu için ayaklarını kaldırmamak çok zor bir şeydir. Evet. Öfkelendiği anda. Elbette ki hepimizin tartışma olayları olmuştur. Hepimizin öfke halleri olmuştur. Ama ne zaman öfkelensem hemen giderim. Ya evi terk ederim. Ya giderim bir abdest alırım. Diğer odaya geçerim, uzanırım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyeleri böyledir. Evet. Hanımıma 21-22 sene fiske vurmamışım. Ben sıradan bir dervişim, bir hocayım. Ben yapabildiysem sen alasını yaparsın. Sufisin, velisin. Sen benden alasını yaparsın Müslüman kardeşim. Yeter ki yapmak iste. Eyvallah. Hocam çok tatlı sohbet gidiyor gerçekten. Bitirmek istemiyorum ama iftar da yaklaşıyor. 4 dakika kaldı. Size hani bahsetmiş olduğum zarfı vereyim. İzleyicilerimizden Kerem hocamıza ne soralım diye sorduk. Bu 4 dakikaya hem onun cevabını hem de son duanızı sığdırabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız. Bizim için kardeşim. Açar mısınız hocam zarftan ne çıkacak? Size özel ne soru gelecek? Biz de merak ediyoruz. Akşam ezanına da bu arada değerli izleyiciler 4 dakikamız var. Bende 4 gözüküyor. Of. Bakalım. Burada soru şu. En çok sevdiğiniz aktivite nedir? Hayatımdaki en çok sevdiğim aktivite vaaz vermek. Bundan daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok. Tabii ki bazıları yemek der, bazıları spor yapmak der, bazıları gezmek der. Benim hayatımdaki en sevdiğim aktivite Kur'an ayetiyle başladığım, o ayeti kelime kelime tefsir ettiğim ve bir saate dolu dolu ilim verdiğim, gençlerin gözümün içine baktığı ve bana enerjilerini akıttığı o an. O bir saat benim hayatımdaki en büyük keyif anımdır. Hayatıma adadığım mesele budur kardeşim. Şu anda ara verdiniz ama inşallah hocam en kısa zamanda bir daha gençlerle buluşmak sizlere. Amin. Amin. Nasip olur. Sohbetleriniz gerçekten çok keyifli. Berat TV izleyicileri de, Berat FM dinleyicileri de inşallah istifade ediyorlar. Amin inşallah. Sohbetlerinizin devamı geri gelir. Dönüşler çok güzel. Bize çok güzel mesajlar geliyor. Gerek bizim sosyal medya hesaplarından, gerek sadece Berat TV'den bizi tanımış olanlardan çok güzel geri dönüşler geliyor. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Eyvallah. Hocam ayaklarınıza sağlık. Allah sizden razı olsun. Son 2 dakika bize bir dua eder misiniz hocam? Tabii ki bir iftar duası yapalım beraber. Buyurun hocam. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İftarda her oruçlunun reddolunmayacak bir dua hakkı vardır. Biz duamızın içinde isteklerimizi sıralayalım. Allah Teala kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, senin rızan için buraya geldik. Senin dinini konuştuk. Senin kitabından ayetler okuduk. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatlerini, kıymetli nasihatlerini konuştuk. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Şu Ramazan'a tekrar bizi kavuşturdun. Sana şükürler olsun. Allah'ım şu Ramazan'ın sonuna da bizi kavuştur. Kadir gecesine bizi eriştir. Bayrama bizi kavuştur Allah'ım. Bayrama kavuştuğumuzda anamızdan doğduğumuz gün gibi. Hacca gitmiş, Arafat'ta durmuş, vakfeye durmuş ve günahlarımızdan arınmış olduğumuz gün gibi bizi tertemiz kıl ya Rabbi. Bizi bütün günahlarımızdan arındır ya Rabbi. Sonraki Ramazan'a da bizi eriştir Allah'ım. Şu orucumuzu bize kolaylaştır. Şu ibadetimizi, namazımızı bize kolaylaştır. Şu teravihlerimize bizi tekrar kavuştur Allah'ım. Ramazan'da orucumuzu tutuyoruz fakat aile ziyaretleri yapamıyoruz, teravih kılamıyoruz. En keyif aldığımız iki şeyden bizi mahrum etme bir daha Allah'ım. Şu pandemi sürecinde, şu zorlu virüs sürecinde sıramızı rahatlıkla verebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bir daha bu ülkenin ve bu dünyanın başına böyle bir sınav getirme ya Rabbi. Bizi böyle bir musibetle bir daha sınav etme Allah'ım. Şu olayı, şu sıkıntıyı bir an evvel atlatabilmeyi ve huzurla eski günlerimize, eski cemaatlerimize, eski camilerimize, mescitlerimize kavuşabilmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح